Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün dersimize konu başlığı olarak Müslümanlardaki kimlik bunalımını aldık. Kimlik biliyorsunuz, kim olduğunuzun ortaya konmasıdır. Onun için kimlik belgesi taşır insanlar. İşte baban kim, annen kim, memleketin nere? Eskiden din hanesi yazılıyordu, şimdi o yazılmıyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kimlikte onlar değil, onlar zaten yaratılıştan belli. Hangi inancın mensubu olduğumuz önemlidir. Müslüman mısın yoksa değil misin? Yani bir insanın tek kimliği olur. O da inancıyla alakalıdır. Ya Müslümandır ya da değildir. Değilse onun yüzlerce çeşidi olabilir. Ama Müslümansa tek bir çeşittir. Onun da kendi içinde tabii bir takım kalite farkları olur ama çeşit farkı olmaz. Şimdi biliyorsunuz Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onun tarafından çok güzel bir şekilde yetiştirildi. O insanlara kitabı ve hikmeti öğretti. Kitap Kur'an-ı Kerim. Hikmet de Kur'an'dan yararlanma usulü, yolu. Problem çözme metodu. Yani şimdi bir evin mutfağında bütün yiyecekler olabilir. Ama yemek pişirmesini bilen yoksa onların çok azından istifade edersiniz. Bir başkasının çok kalitesiz olan yemeğine mecbur kalırsınız. Bu sebeple malzemenin olması kadar, hatta ondan daha önemlisi, o malzemeyi nasıl kullanacağınızdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Müslümanların elinde her şeyin anahtarıdır. Kur'an-ı Kerim bir din kitabı mıdır? Evet. İmanı, küfrü, her şeyi anlatır. Ama din nedir? Din Allah'ın insana fıtratına uygun olarak yüklediği görevlerdir. Dolayısıyla bu fıtrata uygun görevler tabiatta her türlü varlığa yüklenmiştir. İnsanoğlunun farkı fıtratının farkından kaynaklanıyor. Çünkü insan diğer canlılardan farklı olarak dinleme, görme ve gönlüne göre karar verme yetkisine sahiptir. Bu da Allah'ın ona verdiği ruhla ortaya çıkıyor. İşte şimdi Allah-u Teala'nın da iki türlü ayeti var biliyorsunuz. Yarattığı ayetler ve indirdiği ayetler diye. Yani tabiattaki her şey Allah'ın ayetidir. Allah'ın indirdiği bir kitapla yüz yüze gelmeyenler, Allah'ın yarattığı kitabı her gün zaten okuyorlar. Evet, bazı emir ve yasakları bilmeyebilirler. Mesela namazı bilmez, orucu bilmez, haccı bilmez, zekatı bilmez, ibadet konularını bilmez ama bilebildiği birçok şeyler vardır, evrensel doğrular vardır. Onun sorumlu olacağı tek şey Allah'a ortak koşmaktır. Çünkü Allah'ın varlığını ve birliğini okuduğu tabiattan çok net bir şekilde öğrenir. Bir de Allah'ın indirdiği kitapla muhatap olanlar var. O kitabın Allah'ın kitabı olduğunu anladıktan sonra, yani şimdi mesela birisine şu su, şu suyu birisine göstersem dünyanın neresinde olursa olsun, bu ambalajı hangi fabrika yapmış diye sorabilir, değil mi? İçindeki suyu hangi fabrika üretmiş diye soran birisi çıkar mı? Çıkar mı? Yok, Allah'ın yarattığıdır, bitti. İşte bu su Allah'ın bir ayetidir. Bunun Allah'ın yarattığı bir ayet olduğunu söylemek için herhangi bir kişinin şahitliğine ihtiyacı yoksa, bu kitabın da Allah'ın kitabı olduğunu söylemek için hiç kimsenin şahitliğine ihtiyacı yoktur. Eğer Abdülaziz Hoca'ya sormak zorundaysa, o zaman bu Allah'ın kitabı değil. Çünkü kişinin kendi kanaatinin hasıl olması lazım. Onu anlayabilmesi için bir dil problemi var. O da kendi anladığı dilde bunu ona anlatmak lazım. Eğer kendi anladığı dilde anlatılmamışsa bu Kur'an ona tebliğ edilmemiştir. İsterse Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar ezberlemiş olsun. İsterse efendim aşereye göre, takribe göre, vücuha göre okuyorsun. Hiçbir şey ifade etmez. Yani şimdi siz bu suyun karşısında istediğiniz kadar şiir söyleyin, istediğiniz kadar hareket yapın, bu suyu tatmadıktan sonra bu suyun size hiçbir faydası olmaz. Şimdi işte Allah'ın indirdiği ve yarattığı ayetler var. Allah-u Teala'nın bu indirdiği ayetler, Kur'an-ı Kerim, yarattığı bütün ayetlerin bir kullanma kılavuzudur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ilmin de, dinin de, sosyal yapının da, her şeyin de ana kitabıdır. En temel kitap, tek temel kitap budur. Ama bundan yararlanabilmenin de tek yolu hikmeti öğrenebilmektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ahkam ayetleri vardır. İşte bunu 150'ye kadar çıkarırlar, yani hüküm ifade eden. Bazıları 800'e kadar, 900'e kadar çıkarır. Hatta 1100'e kadar çıkaranlarını gördüm. Ayet sayısını. Yani insanların dini açıdan ilişkilerini düzenleyen, ister ibadet olsun, ister sosyal hayat olsun, ister ceza olsun, ister hukuk olsun, ilişkilerini düzenleyen ayetleri en fazla 1000'e çıkarabiliyorsunuz. Hadi olsun 1100. Peki bu 6000 küsur ayetin diğerleri ne işe yarayacak? Ve o 1000 küsur ayetin de her birisi başka konularla da ilgilidir. İşte şey de, Müslümanlar olaya böyle bütüncül bir bakışla, yani Kur'an'ın emrettiği şekilde bakmadıkları için hazinenin önünde oturan dilencilere benziyorlar. Büyük bir hazinenin kapısının önünde oturuyor. Gelene gidene de o hazineyi anlatıyor. İşte bizim bu hazinede şu var, bu var, ah bilseniz. Peki ondan sonra, ya bana bir ekmek parası verir misin diyor arkasında. Çünkü o hazineyi kilitlemiş, içerisinde açmak günah. Sevap olan nedir? Her gün etrafına dolaşıp penceresinden içeri bakacaksın. Oradaki altınları göreceksin, ondan idare edeceksin. Zaten onun altın olduğunu da bilmezsin ya, işte bakarsın sarı sarı bir şeyler var. İşte Müslümanlar gerçekten hikmeti kaybettikten sonra, ki elimizdeki kitaplara göre sahabeden sonra bu hikmet tamamen kaybolmuş. Bir süre Müslümanları Romalılar ve Sasaniler esir almışlar. Onların görüşlerinin ağırlıkta olduğu mezhepler oluşmuş, ister itikatta ister amelde. Bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olan hususlar, dinin birer hükmü gibi asırlardır uygulanmış, uygulanmaya devam ediyor. Mesela evlenmeyle ilgili hükümler, 4 mezhepte de %100 Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Boşanmayla ilgili hükümler %100 aykırıdır. %100, 99 değil. %1'lik bile doğru tarafları yoktur. İşte efendim, mürtet öldürülür. Cariyelerden yararlanılır. Yani sayın da sayın. Zaten bu dersleri takip edenler biliyor. Peki bunlar nereden alınmış? Kur'an-ı Kerim'e ters olan şeyleri siz nasıl İslam dini diye anlatıyorsunuz asırlardır? Tabii baştan Sasaniler ve Romalılar teslim almışlar. Şimdi de Avrupalılar öne geçti, dikkat ediyorsanız. İslam ülkeleri artık kendilerine hiçbir şekilde güvenemez hale geldikleri için siyasette de, hukukta da, ne bileyim, uluslararası ilişkilerde, evrensel kıstaslarda da hep Batı değerlerine esas alırlar. Artık tamamen bitmişler. Herkese örnek olması gereken insanlar bu noktaya geldilerse, bunlarda kimlik diye bir şey kalmamıştır. Onlar istedikleri kadar kendilerine Müslüman desinler, cennetin ortasına götürsünler. Zaten kendisine dindar demeyen hiç kimse yoktur. Kendisini ben cehennemliyim diyen de hiç kimse yoktur. Herkes cennetin zaten ortasındadır. Sağında solunda ne işi var? O varken başkası mı cennete girecek? Şimdi bakın, bu girişten sonra Nisa suresinin 48. ayetini okuyalım. Allahü Teala burada diyor ki: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allahü Teala kendisine ortak koşulmasını kabul etmez. Yani şimdi ne diyor? Allah kendi mülkünde bir başkasının söz sahibi olmasını kabul etmez. Siz kendi evinizde başkasının söz sahibi olmasını kabul edebiliyor musunuz? Bakın bakalım. Kim kabul eder? Bu insanların fıtratında olan şeydir. Ne derler adama? Git sen kendi evine karış derler, değil mi? Çünkü şirki insan fıtratı kabul etmez. Allahü Teala da kendine ortak koşulmasını kabul etmez. Yani kendi emirleri varken bir başkasının sözlerinin öne geçirilmesini kabul etmez. Ve yağfiru ma dune zalike limen yasha. Onun altında olanı Allahü Teala doğru tercihte bulunan kişi için kabul eder. Onu bağışlar, onun durumunu düzeltir. Ve men yüşrik billah. Kim Allah'a bir şey ortak koşarsa, yani mesela sık sık aynı şeyi tekrarlıyoruz ki zihinlere iyice yerleşsin. İblis'e Allahü Teala dedi ki Adem'e secde et. Etmedi. Niye etmedin? İşte ben ondan daha hayırlıyım dedi. Şimdi Allah'ın herhangi bir emrini kendine uygun görmüyorsa bir kişi, efendim Cenab-ı Hakk'ın 1 milyar emri var. 900.999.999 tanesini uyguluyorum ama bir tanesi hoşuma gitmiyor dediği an iblis gibi olur, hiç fark olmaz. Hiç farkı olmaz. Allah'ın hakimiyeti altında yaşayacaksın. Seni Allah yaratacak, her şeyini Allah verecek. Sana kitap gönderecek, sana nebi gönderecek ve sen onun herhangi bir şeyini hoş görmeyeceksin. O zaman sen kendini ya da bir başkasını Allah'ın yerine koymuş olursun. Onun adı da şirk olur. Ve men yüşrik billah, kim Allah'a ortak koşar, yani bir başka şeyi Allah'a tercih eder, herhangi bir konuda Allah'ı ikinci sıraya koyarsa, fakat iftara ithmen azima, büyük bir isim uydurmuş olur. İsim demek, isim kişiyi sevaptan uzaklaştıran şey demektir. Yani kendisini büyük ölçüde doğrulardan uzaklaştıran bir şeyi uydurmuş olur. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu yapıya aykırı bir durum içerisine girmiş olur. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ اَنْفُسَهُمْ. Kendilerini temize çıkaran insanlara baktın mı? Bir bak. Şöyle iyice bir bak ve düşün onların durumlarını. Yani her şeyi yaparlar. Biraz sonra ayet-i kerimelerde, ayetlerde okuyacağız. Ondan sonra kendilerini temize çıkarırlar. Hep üsttedirler. Bilmiyorlar ki köpük de üsttedir ama hiçbir işe yaramaz. Belillahu yuzekki men yeşâ. Allah-u Teala tercihini doğru yapan kişiyi ancak arındırır, tertemiz hale getirir. Ve la yuzremune fetîle, bir çekirdek zarı kadar bile onlara haksızlık yapılmaz. Yani Allah-u Teala'ya şirk koşan kişiye de haksızlık yapılmaz. Hak ettiği neyse onu alır. Ondan sonra şirkten uzak kalan kişi de hakkı neyse onu alır. Tabii şirkten uzak kalan kişiye Cenab-ı Hakk'ın ayrıca ikramları olur. Unzur keyfe yefterûne alellâhil kezib. Bir şöyle bir bak bakalım. Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl yalanlar uyduruyorlar? Yani ortada Allah'ın açık ayetleri var. Bakıyorsun ki araya başka şeyler sokuşturmuşlar. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini görmezlikten geliyor. Bir taraftan hoca olarak geçiniyor. Öbür taraftan Allah-u Teala'yı ikinci sıraya koyuyor. Bunun yani bitmez tükenmez örneklerini biliyorsunuz. Her derste veriyoruz. Bunu söylerken yani kendine Müslüman diyenlerden bahsediyorum. Mesela dersin başında söyledim. Ya siz şimdi diyorsunuz ki adama, adam diyor ki işte karısına, babanın evine gidersen boşsun. Mezheplerin tamamı diyor ki boştur. Ya Allah'tan korkun. Siz adamın helal karısını haram edeceksiniz. Deliliniz ne? Neye dayanıyorsunuz? Hiç mi Allah korkusu yoktur sizde? Yeni bir din mi icat ettiniz? Cenab-ı Hak Nisa suresinin 6. ayetinde evlilik yaşı diye bir yaş ortaya koyuyor. Bülûg diye. Evlenmek için de 4. ayetinde ve 2. ayetinde bir de diğer ayetlerde reşit olmayı şart koşuyor. Ama siz tutuyorsunuz. Hiçbir delile dayanmadan kundaktaki çocuğu bile evlendiriyorsunuz. Siz hangi dinin mezhebisiniz? E tabi böyle yaparsanız, bunu sanki dinmiş gibi görürseniz elbette ki batı kriterleri şu bu sizin baş tacınız olur bir müddet sonra. İşte iyice bak ki Allah'a nasıl yalan şeyleri iftira ediyorlar. Ve kefa bihi ithmen mubina. Bu onlara apaçık bir şekilde kendilerini doğrulardan uzaklaştırmak için yeter. Yani isim kelimesine biz günah diyoruz da, günahların da çeşitleri vardır. Yani isimdir, zemptir, işte seyyiedir, kebairdir. Bunlar değişik şekillerde tanımlanıyor. Bunlara her birisine günah derseniz aralardaki farklar kaybolur. İsim kişiyi sevaptan uzaklaştıran şeydir. Onun için apaçık bir şekilde doğru yoldan uzaklaşmış olurlar diyor Allah-u Teala. Şimdi asıl şuraya bakın. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara hiç baktım mı? Yani Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı öğrenmiş, Arapçayı öğrenmiş, bazı işte kendi konularıyla ilgili ayetleri öğrenmiş. يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ Cipte ve tağuta güveniyorlar. Cipt ve tağut. Cipt sihir yapan kişiler, tağut da zorbalar. Hak hakikat tanımayan insanlar. Şimdi sihir ne demek? Sihir gerçekte herhangi bir şeyi olmayan ama insanları aldatan şeydir. Yani gerçekte öyle bir şey yok. Fakat insanların gözleri boyanıyor, sanki bir şey varmış gibi gösteriliyor kendilerine. İşte Kur'an-ı Kerim'de bunun örneği var. O sihren azîma diye şey ayette belirtiliyordu onu. Bulsana şey Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak. Ha, câ'u bi sihrin azîm, evet. Şimdi Allah-u Teala'nın büyük sihir diye nitelediği Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki sihirbazlar ne yaptılar? İşte bir takım bağırsakların içerisine sıvı doldurdular. Sıvının içerisine de biraz şey koydular. Civa koydular. Civa biliyorsunuz ısıdan çok etkilenir. Vakit olarak da İşte kuşluk vaktini seçtiler. Yani toprak daha tam ısınmamış. Ama üst taraftan güneşin ısısı iyice artmaya başlamış. Topraktaki ısı farkıyla üstten gelen ısı farkından dolayı civa hızla bağırsağın içerisinde hareket ediyor. İnsanlar da yılan görmek için gelmişler. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın elindeki değnek atıldığı zaman o yılan şekline giriyor ya, Allah-u Teala ona bir mucize olarak onu verdi. Yılan şekline giriyor. İşte onu etkisiz hale getirmek için Firavun ve etrafındakiler böyle bir oyun peşine düşmüşler. Firavun çok iyi biliyor ki Musa Aleyhisselam Allah'ın elçisidir ama o illa ben üstün geleceğim, ben hakimiyet kuracağım diye şey yapıyor, gayret gösteriyor. Neml suresinde 14'te miydi? Diyor ki, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا Firavun ve hanedanı, Neml 14, tamam. Evet, Neml suresi 14. ayette Firavun ve hanedanı Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında ve söylediği tabii tebliğ ettiği ayetler karşısında onun gerçekten Allah'ın elçisi olduğuna kesin olarak kanaat getirdi. En küçük şüphesi yoktu. Ama onu bile bile inkar ettiler. Firavun ve hanedanı, etrafındakiler. Zaten kafirlik odur. Doğruyu anlarsınız, üstünü örtersiniz. Yani şöyle şimdi siz bakın, birisine iyilik yaparsınız, çok güzel, sonra sizi görmemeye başlar, hatta size kötülük yapmaya başlar. En sevmediğiniz insan odur, değil mi? En sevmediğiniz insan odur. İşte kafir de onun için Cenab-ı Hak tarafından asla sevilmez. Bütün kafirler Cenab-ı Hakk'a bile bile isyan ederler, tıpkı Firavun'un yaptığı gibi. ve cehadu biha ve isteykanat enfusuhum. Evet, zulmen ve uluvva. İşte Firavun ve hanedanı Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği ayetler karşısında yalana sarıldı ama içleri kesin olarak biliyordu ki bu Allah'ın elçisidir. Niye yalana sarıldı? Zalimlikten ve üstünlük bende olsun diye. İşte aynı yapı, aynı yapı asırlardır Müslümanların içerisinde İslami ilimler adıyla devam ediyor. Bugün de büyük bir çıkmaz içerisinde. Artık şeyler yavaş yavaş insanlar tarafından da görülmeye başlandı resim. Şimdi diyor ki burada, yani sihir, yani az önce neyi anlattık? O sihir de getiriyor, şeyin içerisine koyuyorlar, o bağırsakların içerisine civayı koyuyorlar. Vakit olarak da çok uygun bir zamanı seçiyorlar. Toprak tam ısınmamış ama yukarıdan ısı yüksek olarak geliyor. O ikisi arasındaki ısı farkı, civa çok hızlı hareket ettiği için bağırsakları harekete geçiriyor. Herkes de şey seyretmeye başlayınca, ilan görmek için getirildiği için, çağrıldığı için ellerindeki bağırsakları her birisi birer yılan görüyor. Onlar bağırsak olduğu için ellerinde tuttukları zaman böyle ip gibi gözüküyor. Yere attıkları zaman da ellerinde kıvrılmıyor. Yere attıkları zaman da o iki ısı farkından dolayı kıvrılmaya başlıyor. Orada da yılan olarak görüyorlar. Musa Aleyhisselam da korkuyor biliyorsunuz. İşte Allahü Teala buna büyük bir sihir dedi. Sen o ayet-i kerime okusana. Araf suresi 116. Oku bakayım ayeti. Bu Musa Aleyhisselam'ın kıssası tabi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde tekrarlanıyor. Bir tanesi bu Araf suresinde. Yani 105 ve devamı bütün ayetler bunu anlatıyor aslında. Ama tam bu özellikle üzerinde durduğumuz kelime 116. ayette. 115'te Musa Aleyhisselam onlara diyor ki "Kalu ya Musa." Onlar diyorlar ki Musa Aleyhisselam "İmma en tulqi ve imma enneke ne nahnu'l mulkin." İlk sen mi atarsın? Biz mi atalım? Kale Musa Aleyhisselam diyor ki "Elku." Hayır, siz önce atın. "Felemma elqau." Ne zaman ki onlar ellerindeki şeyleri attılar. "Seharu ayunen nase." İşte insanların gözlerini büyülediler. Gözlerini büyüledi insanların. Yani gerçekte bir şey yok da insanlar öyle görmeye başladılar. "Vestarhabuhum." Ve korkuya kapıldılar. "Ve ca'u bi sihrin azim." Ve büyük bir sihir yapmış oldular. Bak evet, şimdi bakın mı? Şimdi şuna dikkat edin. Allah'ın büyük sihir dediğine oyun değil mi? Onun için sihrin gerçeği diye bir şey yoktur. Ama yaptıkları nedir? İnsanların duygularını sömürerek insanları etkilerler. İnsan da etkileyince psikolojisi bozulur. Ondan sonra da derler ki gel tedavi edelim, önce cebini bir boşalt bakalım. Cebin tamamen boşalana kadar habire size korku pompalarına bakar ki hiçbir şey kalmadı. O zaman tamam artık iyileşebilirsin. Şimdi büyük bir sihir. Ama ondan sonra ne diyor Allah? Musa Aleyhisselam'a 117. ayette ne diyor? Evet, ve evhayna ila Musa. Musa'ya vahyettik en elki asak. Sen at bakalım değneğini. Ve izâ hiye telkafu mâ ye'fikû. Musa Aleyhisselam değneği atınca onların o uydurdukları şeyleri, yani oyunlarını, o şeylerini, bağırsakları ne yaptı? Yuttu. Yuttu. Şimdi böyle bir şey, oradaki sihirbazlar Musa Aleyhisselam'ın yaptığının sihir olduğuna inanırlar mı? Vatandaş inanır ama. Oradan seyir için gelmiş olanlar derler ki vay be, Musa'nın yılanı daha büyük, öbürlerini yuttu der. İkisine de yılan der onlar. Ama sihirbazlar buna yılan der mi? Kendi yaptıklarının herhangi bir şey yutması söz konusu değil. Onun için ilk önce inananlar sihirbazlar oldu. Baklar ki bu bir oyun değil. Ama o ana kadar aldatılmışlardı. Gerçeği gördüler ve inandılar. İşte şimdi Bu cipt de öyle. İnsanlara yanlışı, yani şeyde asıl sihir kelimelerle yapılan sihirdir. Asıl sihir odur. Bir takım sözlerle insanları aldatırsınız. O insanlar doğru yola geldiklerini zannederler. Aslında Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Fakat onu çıkaran kişiler sapıktır kesin. Ama çıkarılan kişiler sapık olmayabilir. Gerçekten samimi olarak Allah'ın emrine yerine getirdiğini zannedebilir. Fakat Cenab-ı Hak mutlaka birisini onlara gönderir. Karşısına çıkarır ve doğruları söyletir. Ondan sonra kendi kararına göre ya cennete gider ya da cehenneme. İşte diyor ki يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَّاغُوتِ İşte buradaki cipt, bak şu az önceki olaydaki cipt, oradaki sihirbazlar, tağut da kim? Firavun. Firavun'la sihirbazlar çok güzel bir şekilde işbirliği yaparlar. Niye işbirliği yapıyor? Hı? Halkı sömürmek için. Bakın Firavun doğruları gayet iyi biliyor. Sihirbazlar bilmeyebilir. Ama eğer Allah'ın ayetini kullanıyorlarsa insanları büyülemek için tabii ki onlar daha büyük tağut olurlar, daha büyük sihirbaz olurlar. Şimdi burada ne yapıyor? Musa Aleyhisselam gibi yolunun doğru olduğu her halükarda her haliyle ortada olan kişiyi etkisiz hale getirip kendi iktidarlarını sürdürmek isterler. İşte buna çok dikkat etmek gerekir. Bu herkeste olabilir. Herkeste olabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Yani belli bir noktaya kadar Allah'ın ayetlerine uyup da ondan sonra Allah'ın ayetlerini kendine uydurmaya başladın mı işte sihirbazlar gibi ve Firavun gibi olmaya başlarsın. Çok dikkat etmek lazım. Evet. Kitaptan bir pay verilmiş. Bunlar cipte ve tağuta inanıyorlar. Niye cipte ve tağuta inanıyor? Ne demek? Ben geçen hafta size anlattım burada. Mesela bugün faizin haram olmadığını bilmeyen bir tek Müslüman yoktur. Ama Türkiye'de faizsiz finans kurumları vardı. 2005'te çıkarılan bir kanunla onlar da resmen faizli kurum haline getirildiler. İsterlerse %100 faizli işlem yapabilecekler, isterlerse faizsiz yapabilecekler. Ne oldu şimdi? Tam bir aldatmaca değil mi? Yani siz dışarıdan zannediyorsunuz ki bunlar faizsiz. Ama kanunlarına bakın, isterlerse %100 faizli çalışabilirler. Bu nedir? Bu ne? Cenab-ı Hak bunu affeder mi? Allah-u Teala'nın işte bu kanun çıkmadan önce hocalardan birkaç tanesi açıkça faize fetva verdiler. Faize fetva verirken Allah'ın açık ayetlerinden hiçbirisini görmediler. Şimdi elem tera illezîne ûtû nasîben minel kitâb. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş kişileri gördün mü işte? Bunlar onlardan değil mi? Ayetleri bilmiyorlar. O konuyla ilgili Resulullah'ın sözlerinden hiçbir tanesine bakmadılar. Faiz konusundaki evrensel kurallardan hiçbirisini görmediler. Tuttu. Şafii mezhebi ile Hanbeli mezhebinin gasp edilen bir malın menfaati ile ilgili görüşlerini faize taşıyarak faize fetva verdiler. Neymiş efendim? Birisi bir adamın evini gasp ederse, mesela köye gittiniz yazın, geldiniz ki adam siz gittiğiniz gün eve girmiş, gelene kadar evde kalmış. Bunlar diyor ki o evi kullandığına göre ya da arabanızı gasp etti, götürdü adam. Bir ay sonra getirdi. Tabii o arada verdiği zararı varsa onlar tazmin eder. Ayrıca o arabanızın bir aylık kirasını da vermesi lazım diyor bu şeyler. Şafii ve Hanbeli mezhebi. Gayet doğru bir fetva. Ama onlar diyor ki, bir adamın parasını gasp ederse, ondan dolayı hiçbir şey alamazsanız, alırsanız faiz olur diyor. Çünkü para otomobil gibi, ev gibi değildir. Şimdi tutuyor, bu mezheplerin de görüşüne ters olarak, o mezheplerin de kabul etmediği bir şeyde bir oyun yaparak, o mezhepleri delil gösterip, Türkiye'de faize fetva verdiler. Şimdi bu ayetten, bu ayete %100 uygun değil mi onların verdikleri fetva? Arkasından da o kanun çıktı. O kadar uğraştık çıkmaması için, bizi kimse dinlemedi. Öyle Müslüman olmak kolaydır, çok kolaydır. Çünkü hiç Müslüman olmak 2 kere 2 4 eder gibi herkesin hemen kabul edeceği bir şeydir. Ama Müslüman kalmak çok zordur. Çünkü elinize geçen fırsatları doğru kullanabilmek, Allah'ın rızasına aykırı iş yapmamak çok zor bir şeydir. Kendinize çok ciddi mücadele etmeniz gerekir. Yani işte cipt öyle, takım kelimelerle insanları büyüleyeceksiniz. Karşınızdaki adam zannedecek ki hakikaten doğru yapıyor. Tıpkı şeyi seyredenler gibi. Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıkan sihirbazları ki Musa Aleyhisselam'ın kendisi de korkmuştu. Onun için Allahü Teala ne dedi? La tehaf inneke entel âlâ mıydı o ayet-i kerime? Şeyde korkmuştu Musa Aleyhisselam. O şeyden, yani çünkü Musa Aleyhisselam böyle bir şeyden haberi yok ki. O da zannediyor ki gerçekten böyle bir şey var. Yani insanın başına geçmediği zaman bilmez. Neyse, bunu oku bakalım. Taha 68. اَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خ۪يفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى Bak Musa Aleyhisselam 67-68. Evet. Taha suresi 67-68. Ayetlerde Musa Aleyhisselam da korkuyor o şeyleri görünce. Yani o şeylerin, bağırsakların hareket ettiğini görünce korkuyor. Normaldir yani. Sizin herhangi bir, hani derler ya Türkçe, bir cin fikirliğiniz yoksa, hep dürüst, yani hayatınız hep dürüstlükle geçmişse, sizi çok kolay kandırırlar. O üçkağıtçılar, en usta oldukları nokta insanları kandırma konusundadır. Musa Aleyhisselam da korkuyor. Allahü Teala da ona vahyediyor, korkma. Üstün gelecek olan sensin diye. İşte o zaman atıyor şeyini, DNA'ını ve değnek o şeyleri yutuyor. Evet, işte böyle bir tarafta şey yapan, bir takım kelime oyunlarıyla insanları Allah'ın kitabından uzaklaştıran, öbür taraftan da bunu hakimiyeti için aracı olarak kullanan kişiler ne olmuş oluyor? Birisi cipt oluyor, birisi de tağut oluyor. Evet. Ve yekulûne lillezîne keferû. Ondan sonra kafirler için şöyle derler. Mesela işte şimdi dönerler Avrupalılara. Hâulâi ehdâ minellezîne âmenû sebîlâ. Kardeşim Avrupa adamlar yapmışlar. Adamların işte adalet duyguları var. Adamların şusu var, busu var. Avrupa kriterleri var. Bizim de onu uygulamamız lazım. O zaman senin dinin yok mu ya? Bu ne oluyor? Sen bütün dünyaya, Allah'ın kitabına sahip olan tek kişi sensin yeryüzünde. Ya ne oluyor yani? Sen başkasına nasıl özeneceksin? Ancak başkası sana özenir. Şimdi böyle bir ortamda Müslüman kimliği diye bir şey var mı? Ama ben Müslümanım diyen insanlar var. Yani herkes öyle yapar. Araf suresinin 30. ayetini okuyun, kendine dindar demeyen bir tek insan yeryüzünde yoktur. En dinsizi de kendi kendine dindar, en dindar görür kendisini. En doğru yolda görür. Hiç kimse kendisini yanlış yolda görmez. Peki Allah'ın dini söz konusu olduğu zaman nerede olacaksın? Bir bak bakalım Allah'ın kitabına. Ondan sonra da ne diyorlar? O kitap ancak işte ahlaktır. Bir şeyler söylüyorlar. Ne diyorlar diye. Ahlaktır diyorlar değil mi? Ondan sonra şeydir. Adalettir. Adalet ve ahlak iki tane prensip bir şeyler söylüyorlar. Yani bu kitabı da kendilerine benzetiyorlar. Ondan sonra tarihsel kitap yapıyorlar. Efendim işte o zamanmış. Sanki Muhammed'in yazdığı kitap. Tabii Batılılar İslam demiyorlar, Muhammedilik diyorlar. Kur'an'da Allah'ın kitabı demiyorlar, Muhammed'in kitabı diyorlar. Bizim Müslümanlar da sanki bir şey varmış gibi Batı'ya gönderiyorlar. Efendim fıkıhtan doktora yapacak. Hangi papazın yanında? Ya bu kadar yani bu seviyeye düştükten sonra sende ne kimlik var ne şu hiçbir şey yok kardeşim. Tefsirden doktora yapacakmış. Hangi kafirin yanında? Tabii oradan gelenlerden ne bekleyeceksiniz? Efendim Batı'nın dilini bilecekmiş. E bildi. Bil. Bütün dünyanın dilini bil. Allah'ın kitabını anlatıyor. Anlatacaksan muhteşem bir şey olur. Ama onların saçmalıklarını getirip de buraya tarafa din diye anlatacaksan senden dünyada senden daha kötü bir insan düşünülemez yeryüzünde. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهِ İşte bunlar Allah'ın lanetlediği, dışladığı kişilerdir. Ondan sonra da dualar ediyorlar. Sanki haşa Cenab-ı Hak onların emrinde. Ya Rabbi bana bize şunu ver, bunu ver, işte şu düşmanlardan, şunlardan, bunlar. Aman ya Rabbi, bir dua ediyorlar ki hakikaten ben hiçbir tanesine amin demiyorum. Gerçekten demiyorum. Çünkü amin denecek dua değil ki. Allah onların emirleri. Şunu yap, bunu yap, bunu yap, emredersin. Kardeşim tabii ki Cenab-ı Hak'tan her şeyi isteyeceğiz. Ama Allahü Teala ne diyor o konuda? Bak şimdi şey mesela Bakara suresinin 201-202. Ayetleri. Açıp bakalım. Dua nasıl yapılıyormuş? Otuzuncu sayfa, evet. 200. ayette diyor ki Allahü Teala فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا Bazı insanlar ellerini açar, ya Rabbi bize dünyalık ver. İşte düşmanımızı kahret, işte bizim memleketimize yağmur gönder, işte para gönder, işte artık söyler ne lazımsa. Dünyalık istiyorsa وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ Bir kere peşin olarak bunların ahirette alacağı hiçbir şey yok. Bunlara ahiret yok. Çünkü istemiyor ki ahireti. Ve minhum men yekulu rabbena atina fi'd-dunya hasene. Bazıları da şöyle dua eder. Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver. Ve fi'l-ahireti hasene. Ahirette de güzellik ver. Ve kina azabennar. O ateşin azabından bizi koru. Bu güzel bir dua. Peki Allah verecek mi bu duayı yaptınız diye bu güzel duayı yaptınız diye verecek mi Allah? Hayır. Diyor ki اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَص۪يبٌ مِمَّا كَسَبُ Bunların her birisinin kazancından bir pay vardır. Ahireti istiyorsan ahiret için çalışacaksın. Dünyayı istiyorsan dünya için çalışacaksın. Çalışmadan hiçbir şey yok. Gereğini yapacaksın. وَاللّٰهُ سَر۪يُ الْحِسَابِ Allah hesabı çok çabuk görür. Sen yat, akşama kadar dua et. Ya Rabbi bana işte bir kaşık yemek gönder de yiyeyim. Gelir mi? Haşa Allah senin aşçı mı? Kalk çalış. Allah'ın verdiği kurallara uy. Ondan sonra bak Cenab-ı Hak veriyor mu, vermiyor mu? Evet, şimdi tekrar ayetimize geliyoruz. Diyor ki burada اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَانَهُمُ اللّٰهِ İşte Allah'ın lanetledikleri onlardır. Dışladıkları onlardır. Ve men yel'anillahu, kimi de Allah lanetlerse felen tecide lehu nasira. Ona herhangi bir yardımcı bulamayacaksın. Kimse ona yardım etmez. Allah'ı dışlayan ne oluyor? Sen Allah'ı dışladın öyle mi? Sen Allah'ın ayetini görmezlikten mi geldin? Allah'ın ayeti neydi? Men caa bil haseneti felehu hayrun minha ve men caa bis seyyiati fela yuzellezine amilus seyyiati illa misliha. Kim bir iyilik yaparsa ona daha fazlası verir. Ama kim de kötülük yaparsa yaptığının misliyle cezalandırılır. Sen misin Allah'ı görmezlikten gelen? Allah da seni görmezlikten gelir. Öyle mi? Demek ki sen Allah'ın mülkünde Allah'a düzen öğreteceksin ha? Allah'a sistem öğreteceksin. E görürsün. Bu dünyada da, ahirette de. Şimdi iblis ne yapmıştı? Allah-u Teala ona sordu. مَا مَنَعَكَ اللّٰهَ تَسْجُدَ اِذَا مَرْتُكُ. Emrettiğim halde seni secde etmene engel olan ne oldu dedi. O ne dedi? Ben daha hayırlıyım dedi. Değil mi? Kendini haklı gördü. Ha, demek ki sen beni görmezlikten geliyorsun değil mi? Cenab-ı Hak öyle demiş oldu. Bak Allah emrediyor, ben emrettim, ben daha iyiyim. Sen ne konuşuyorsun? Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Be şimdi sen yarattın demekle emre uymuş mu oluyorsun? O zaman hadi bakalım diyor. Allah onu lanetledi. Çık bakayım oradan dedi. اُخْرُجْ مِنْهَا فَمَا يَكُنْ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا neydi? اِحْبِطْ مِنْهَا değil mi? Şeyde Araf 12. Oradan aşağı in. Orada senin büyüklenmeye hakkın yok. Çık, sen alçaklardansın dedi. Sen Cenab-ı Hakk'ı görmezlikten gelirsen Allah da seni görmezlikten gelir. İşte lanet budur. Lanet dışlamaktır. Hadi çek git. Bir daha gözüm görmesin deriz ya biz. Şeyde yani bakın Allahü Teala bizim vücudumuza kendi ilahi kanunlarını koymuştur. Öyle ki siz eğer sağlıklı düşünürseniz Allah'ın bütün emirlerini doğru ya hakikaten böyle olmalı dersiniz. Çünkü öyle olacak ki o emrin Allah'ın emri olduğuna kesin kanaat getiresiniz. Çünkü sizin vücudunuz bir mihenk taşıdır, bir ölçektir. Sizi de Allah'ın ayetlerinden bir ayet olduğunuz için Allah'ın indirdiği ayetler sizi onu dikkat iyi anlarsanız dersiniz ki hakikaten böyle ya. Gerçekten böyle. Ve o bütün kuralları siz kendi vücudunuzda var olarak bulursunuz. Onun için Allahü Teala demiştir ki şeyde Şura 52 miydi? Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Çevrelerinde ve kendi içlerinde, kendi vücutlarında ayetlerimizi göstereceğiz. Yani biz sadece bir ayet değiliz. Bizde vücudumuzda belki sayısız ayet vardır. Fussilet 53. Fussilet suresi 41. sure 53. ayet değil mi? 53'ü tuttu, diğeri tutmadı. Evet. Şimdi diyor ki ayetlerimizi kendi dışlarında, çevrelerinde, çünkü kainatta gördüğümüz her şey Allah'ın yarattığı ayet. Ve kendi vücutlarında da göstereceğiz. Yani kendi vücudumuz da müthiş bir ölçektir. Hatta yetebeyyene lehum, kendileri için açık ve net bir şekilde ortaya çıkacak. Falanca filanca anlatmayacak. Bunu lütfen çok iyi kavrayalım. Yahya hatırlar da tabii Vedat o zaman yoktu. Mustafa Bey vardı, başka arkadaşlarımız vardı. Avrupa'dan bir papaz heyeti gelmişti. Hatırlarsınız. Onlardan bir tanesi Katolik tepsiydi. Birisi dedi ki işte siz dedi şeyle ilgili bir çalışma yaptınız mı? Kur'an-ı Kerim'in orijinalliği ile alakalı işte bu orijinalsa değilse ne olacak falan. Dedim ki bak biz dedim yani şüpheli bir kitaba kesinlikle inanmayız. bunun orijinal olmadığını, işte bir Almanya'da bir hanımın çalıştığından falan bahsetti. İşte onlardan haberiniz var mı? Ya değilse ne olacak dedim. Tamam, ispatlarsanız dedim bunu, kesinlikle inanmayız dedim. Hadi buyurun dedim, ispatlayın. Eğer bu kitap Allah'ın kitabı değildir diye ispatlanabiliyorsa zaten Allah'ın kitabı değildir. Ve bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu söylemek için şuna buna muhtaçsa yine Allah'ın kitabı değildir. Yani şu suyu gösterdim ya az önce. Yani bu Allah, bu tabiatta yaratılmış su mudur diye hiç kimse tereddüt etmez ki. Aa, sadece dışındaki kabına der ki nerede yapılmış. Tamam, bu zaten belli. Şimdi tabii öyle deyince adamlar sustu. Bir daha gelişlerinde bu, hatırlarsanız hiç ağızlarını almadılar bu konuyu. Bir daha ağızlarını almadılar. Bu defa biz onlara dedik ki ya sizin için Tevrat ve İncil ne anlama gelir? Bunlar birer ilahi kitaptır. Kutsal hak birer kutsal kitaptır. Peki siz onları uygular mısınız? Hayır. Ne uygular mısınız? Biz konsil kararlarını uygularız. Yani bizim uydurduğumuz din esastır. Allah'ın indirdiği dinle bizim ilgimiz yoktur. Açıkça. Peki bugün Müslümanların durumu bunlardan farklı mı? Allah'ın ayetlerini okuyorsunuz. Sizi baş düşman görüyorlar. İşte orada da ne yaptı Allahü Teala? İblisi uzaklaştırdı. Peki iblis sadece şeye, ben daha hayırlıyım diyerek secde etmediği için uzaklaştırıldı. Peki öbürlerinin suçu ne? Yani bilgi bakımından bir karşılaştırın bakalım. Arada bir şey, iblis daha ağır basar. Bir şey bilmek önemli değildir. Bilip de yapmamak daha büyük günahtır. Yani bilmeyen kişiler, mesela orada Firavun şeyi gayet iyi biliyordu. Musa Aleyhisselam'ın haklı olduğunu çok iyi biliyordu. Şeyin, sihirbazların yaptığının da gerçeğinin olmadığını çok iyi biliyordu. Ama hakimiyet kendisinde olsun istediği için sihirbazlar baştan bilmiyorlar ne olsun. Zannediyorlar ki işte bir gösteri yapacağız. Hani şey yaparlar ya, bir takım ne diyorlardı o sihirbazlara bugün? Ha, illüzyonistler deniyor, tamam. Zaten onu deyince şey, aslında sihirbaz ya, yani bir göz bağlayıcı bir takım şeyler yapıyorlar. Millet onları seyretmek için gidiyor. Yani bunların içerisinde gücü kendine görenler varsa yanlış yoldadır. Ama işte bu el çabukluğuyla yapılan bir oyundur falan diyorlarsa onda problem yok. Oradaki sihirbazlar onun için gelmişlerdir. Tamam, normal. Adamlar mesleklerini icra ediyorlar. Ama gerçeği gördükten sonra o sihirbazlar eğer inanmazsa işte tam kafir olurlar. Ama Firavun tam kafirdi. Firavun gerçeği gördüğü halde onu örtmeye çalışıyordu. Örtmeye çalıştığı için sihirbazlar biz inandık dediği zaman ne dediler sihirbazlara Firavun? Sizin elinizi ağzınızı çapraz bari keserim dedi. Lan ben bilmiyor muyum bunun doğru olduğunu kerataver dedi. Ben sizi boşuna mı getirdim buraya? İşte yani şeyler, doğruları öğrendikten sonra yanlışta ısrar etmektir insanı Allah'ın lanetine uğratan. Cenab-ı Hak onu dışlar. Kimi de Cenab-ı Hak şey yaparsa, dışlarsa onlar için herhangi bir şey bulamazsın diyor. Çıkış yolu bulamazsın, yardımcı bulamazsın. Hiç kimse yardım etmez onlara. Tek başlarına kalırlar. Evet, Cenab-ı Hak hepimize akıl ve izan nasip eylesin. Yani tekrar edeyim size, Müslüman olmak çok kolay bir şeydir. Yani bir insanın şu suya olan ihtiyacı kadar, bu su ne kadar güzelse, ne kadar şeyse, insanlar, herkesin İslam'a o derece ihtiyacı vardır. Ama eline biraz imkanlar, fırsatlar geçti mi artık su kesmez onu. Onun yerine içki içmek ister. Onun yerine başka şeyler yapmak ister. İşte orada yoldan çıkmaya başlar. Dolayısıyla bir insanın en büyük düşmanı kendisidir. Mesela iblise bakın. Kim ona düşmanlık yaptı? kendisi. En büyük düşman kendisidir. Buna çok dikkat edelim. Müslüman olmak çok kolaydır ama Müslüman kalmak zordur. Çünkü Müslüman kalmak için ilahi menfaatleri kişisel menfaatlerinize tercih etmeniz lazım. Buna çok dikkat edelim. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak Müslüman kimliğinden uzaklaşmamayı, Müslüman olarak can vermeyi cümlemize nasip eylesin.